بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين القواعد للمخاطب مخاطب için vardır ثلاث حالات 3 hal vardır مخاطبın 3 durumu vardır 1 en yeküne olması durumu muhatabın nedir olması? Haliye zihni, zihni, aklı boş. Neyden? Minel hükmi, hükümden. Muhatabın hükümden bir bilgisi yok. Zihni hükümden hali olma durum. Ve fi hadihil hali bu durumda yulqa ileyhi ona bildirilir el haber. Haber ona ifade edilir. Haber ona söylenir. Haliyen, hali olarak, neyden hali olarak? Min edevati tevkidi, tekit edatlarından hali olarak söylenir. Ve yüsemma hâde darbu, bu kısma isim verilir minel haberi. Haberden bu kısma isim veriliyor. Ne diye? İptidaiyen, buna iptidai haber diye isim verilir. İptidai kelam diye isim verilir. 2. En yeküne olması durumunda muhatap müteraddiden tereddüt edici fil hükmi hükümde tereddüt edici ama ne olduğu halde taliben isteyici olduğu halde yani hem tereddüt ediyor acaba olmuş mu olmamış mı ve istiyor. Neyi istiyor? En yakıyla ulaşmayı istiyor. Nereye? İlel yakini yakine, kesin bilgiye. Nerede? Fî ma'rifetihi, o haberi bilmekte. Haberi bilmekte, kesin bilgiye ulaşmayı isteyerek hükümde tereddüt edici olması hali. Ve fî hâzihil hali, bu durumda da yahsunu, güzel olur ne? Tevkîduhu, o kelamı tekit etmek, lehu, muhatap için liyetemekkene min nefsihi, nefsinde bir karar meydana gelsin diye. Tamam mı? Karar kılsın haber. Yerleşsin min nefsihi. Onun nefsinde haber yerleşsin. Ve yüsemma hâde darbu talebiyen. Bu kısmada ne denir? Talebi. Haber talebi. Kelam talebi denir. Üçüncüsü. En yeküne münkiran. Lehu. En yeküne muhatabın olması. Nedir olması? Münkiran inkar edici. Neyi lehu? Haberi. Haberi inkar etmesi durumu. Kabul etmiyor. Tamam mı? Kabul etmiyor. Ve fi hadil hali bu durumda yecibu vacip olur, gerekir. Ne vacip olur? En yüekkede tevkid edilmesi gerekir. El haberu haberin neyle? Bir müekkidin bir tevkid edici edat. Ev ektera veya daha fazla. Birden fazla müekkitle ne yapılması lazım? Tekit edilmesi lazım. Neye göre? Ala hasebi inkarihi. Muhatabın inkarına göre. Kuvveten ve da'fen. Yani muhatabın inkarı kuvvetliyse ona göre tekit. Değil mi? Azsa ona göre tekit. Ve yüsemma isimlendirilir. Hâde darbu. Bu darbada isim veriliyor. Ne diye isim veriliyor? İnkariyen buna da inkarı haber. Yani muhatabın münkir olmasından dolayı onun inkarına göre tekit edilmiş kelam. Litevkidil haberi haberi tekit etmek için vardır. Edevatun kesiratun çok edatlar vardır. Minha min hâzihil edevat o edatlardan bir tanesi inne innedir. Ve enne ennedir. Vel kasemu kasem yemindir. Ve lamul ibtidai ibtidala mıdır? Ve nuna et tevkidi tevkidin iki nunudur. Nunu müşeddede, nunu muhafaza. Daha nedir? Ve ahrufu et tembih tembih harfleridir. Ve hurufu zaidetü zaid harfleridir. Ve kat kattır, kadı tahkik gelir. Ve emma es şartiyetü bir de emmayı şartiyet. Tamam. Şimdi geçelim örneklere. El emfile. Ketebe Muaviyetu ila ehadi ummalihi. Valilerden bir tanesine, valilerinden birine Hazreti Muaviye mektup yazmış. Fekale buyurdu. Dedi ki la yenbagi lena, la yenbagi uygun olmaz lena bize en nesuse idare etmemiz en nase insanları siyaseten vahideten tek bir idare tarzıyla insanları idare etmemiz uygun olmaz. La ne, la nelinu yumuşak olmayacağız cemi'an hepimiz yumuşak olmayacağız. Sen de yumuşak, ben de yumuşak. Hepimiz yumuşak olmayacağız ki feyemraha şımarı verir en nasu insanlar şımarıklık gösterir. Kibirlenir fil masiyeti. Masiyete isyan içerisinde kibirlenir, böyle şımarır. Ve la neşteddü. Çok şedid de olmayacağız, katı da olmayacağız. Cemi'an topyekun. Sen de katı, ben de katı. Sen de sert davranıyorsun halka, ben de sertim. Böyle de olmayacağız. O zaman fenahmile. Sevk ederiz. Hem nasıl insanları alel mehaliki helak olacak yerlere insanları sevk ederiz. Tamam. Ve lakin ancak tekün olacaksın ente sen. Sen olacaksın li şiddeti vel gılgati. Sertlik, kabalık tarafında sen olacaksın. Sende taviz olmayacak. Ve ekünü ene ben de olacağım. Lirrafeti ve rahmeti. Merhamet ve yumuşaklık tarafında ben olacağım. Sen sertlik göstereceksin. İnsanlar kaçtı mı bana sığınacaklar. Ben yumuşaklıkla muamele edeceğim onlara. Tamam. Sen sert ben sert. Bu nereye gidecek o zaman bu millet? Ne yapsın yani değil mi? Halk balona benzer yani. Şişirdin şişirdin. O zaman patlar. Aradan bir havasını alacaksın ki patlamasın. Bu bir. Peki. İkinci örnek. Kale Ebu Temmamin. Ebu Temmam diyor. Yenalul feta min ayşihi vehve cahilun ve yukdil feta fi dehrihi vehve alimu ve lev kânetil erzâku tecri alel hicâ helekne iden min cehlihinnel behâimu. Yenalü nail olur, sahip olur. El feta bir genç. Futuvvet sahibi, gençlik sahibi kişi nail olur. Min ayşihi yaşamından, yaşam tarzından zenginliğe nail olur. Vehve cahilu. O cahil olduğu halde, bilgisiz olduğu halde rahat bir geçime erişir. Ve yukdil feta yine bir genç. Onun da malı az olur. Tamam mı? Yakillu malu. Malı az olur. Zorluklar çeken fi dehrihi zamanı içinde. Yaşadığı zaman içerisinde zorluklar çeken vehve alimu. Alim olduğu halde. Bilgili, kabiliyetli ama malı az. Öbürü cahil. Pantolonu toplamasını bilmiyor. Ama her türlü rahatlık onda. Olur. Demek ki o zaman ne anlıyor? Akla göre değil yani erzak. Velev kânetil erzâku. Eğer rızıklar olsa tecrî alel hicâ. Akla göre vakı oluyor. Akla göre meydana geliyor olsa helekne iden. O zaman helak olurlardı. Min cehlihinne. Cahil olduklarından dolayı helak olurlardı. Nun onlar. Onlar kim? El behaimu hayvanlar. Hayvanlar o zaman helak olur. Onlarda hiç akıllı yok. O zaman hiç merzuk olmaması lazım. Değil mi? Demek ki rızıklar akıllara göre değil. Cenab-ı Allah'ın takdirine göre. Bu da anlaşıldı. Allahu Teala Cenab-ı Rabbil Alemin buyurdu. Kad ya'lemullahul muavvikine minkum. Kad ya'lemu. Muhakkak biliyor. Burada bazen biliyor değil mi? Muhakkak biliyor. Allahu Allah kimi biliyor? El muavvikine alıkoyanları biliyor. Minküm sizden olduğu halde. Sizden olan o alıkoyucuları, engelleyicileri Cenab-ı Allah biliyor. Daha vel qailine ve diyenleri. Kime? Li ihvanihim, kardeşlerine diyenleri. Helumme ileyna, bize doğru gelin. Bırakın Müslümanlarla savaşmayı. Bize gelin. Ne işiniz var? Ve la ye'tune, onlar gelmezler. El be'se, harba gelmezler illa kalilen. Azı müstesna, ancak harbe gelirler. Şimdi bunlar Muhammed Aleyhisselam'a yardım etmeyin, desteklemeyin. Muhammed Aleyhisselam'ı terk edin diyorlar. Bizimle beraber olun. Muhammed'i terk edin. Ama yine Müslümanlarla beraber az da olsa harbe katılırlar. Niye? Müslümanlara karşı riya yapmak için. Ve Müslümanlara karşı münafıklık yapıp onların arasına sızmak için. Anlaşıldı? Kale es-seriyyur reffah. Seri er-reffah demiş. İnnel binâe. Bak, innel binâe. Muhakkak ki bir bina, bir yapı ki. İzâ menhedde canibuhu. İzâ menhedde. Yanlandığı zaman da canibuhu, onun bir köşesi yanlandı mı, lem ye'men, artık güven duymaz. En nasu, insanlar, en yenhedde bakihi, geriye kalanın da yanlanması, yıkılmasından güvende olma. Yani bir binanın bir köşesi yıkıldı mı, devrildi mi? Yani ki bir duvarı düşün, bir bina düşün, bir tarafı yanlandı, yıkıldı mı? Abi insanlar güvenemez ki, öbür taraf kalır. Öbür tarafta ne yapar? Yıkılır. Tamam. Peki. Bunlar da talebiydi bak. Yukarıdakiler neydi? İlk iki örnek. Onlar iptidaiydi. İkinci örnekler neydi? Bunlar da talebi. Bak, bir tahkik, tehkit edatı var. Şimdi gelenler de inkariler geliyor. Kale Ebu'l-Abbasi es-Seffahu. Seffah, kan dökücü demek. Ebu'l-Abbas es-Seffah demiş. Abbasi halifelerinin ilkidir bu adam. 132 yılında buna hilafette biat edilmiş. Çok cömert, ahlaklı bir adammış ama tabi Seffah demişler. Çok kan döken manasında. Enbar'da vefat etmiş. 136. Le'u'milenne. Elbette amel ettireceğim. Yani ben çalıştıracağım. Elbette ve elbette. Kesinlikle. Andolsun çalıştıracağım. Elliğine. Yumuşaklığı çalıştıracağım. Benim siyasetim yumuşaklık üzerine olacak. Yumuşaklığı çalıştıracağım. Hatta la yenfe'a, fayda vermeyene kadar. İlle şiddet. Ancak şiddet. Ancak şiddetin fayda verdiği yer müstesna, her zaman yumuşaklığı çalıştıracağım. Ama sen şiddet fayda veriyorsa, o zaman ne yapacağım? Şiddetli davranacağım. O zaman sertliğe yöneleceğim. Sertlik fayda verinceye kadar yumuşaklık. Ama ancak sertlik fayda veriyor, o zaman sert davranacağım. Ve le ukrimenne, elbette ben ikram edeceğim. El hasate, hususi adamlara, benim değerli adamlarıma, yandaşlarıma, onlara ikram edeceğim. Ma emintuhum alel ammeti. Ma emintu, güvendiğim müddetçe tüm onlara, alel ammeti, halka karşı. Yani halka karşı onlara güven duyduğum müddetçe onlara ikram edeceğim. Ama baktım ki bunlar benim kendilerine yaptığım taltifleri halkın aleyhine kullanıyorlar, o zaman onlara ikram etmem. Ve le ugmidenne, elbette kınına koyacağım. Kınına geçireceğim seyfi, kılıcımı. Hatta yesullehu el hakku. Hak onu kınından çıkartıncaya kadar. Hak onu kınından çıkartmadıkça kılıcımı da kınına sokacağım. Ama hak, tamam mı, onu kınından çıkartırsa yapacak bir şey yok, o zaman tabi çıkartacağım. Ve le u'tiyenne, elbette vereceğim. Hatta la era, ta ki görmeyene kadar ben. Lil atiyeti, bahşiş için, vermek için, mevdaan, bir yer, görmeyene kadar vereceğim. Ta ki verecek hiçbir yer görmezsen vermeyeceğim. Ama verecek bir yer olduğu müddetçe insanlara izzet, ikram yapacağım. Anlaşıldı? Evet. Diyor ki ancak şiddet fayda verirse o müstesna. İyilikle davranacağım, güzellikle davranacağım, yumuşaklıkla davranacağım. Yanımdaki adamlar halka iyi davrandıkları müddetçe ben onlara ikram edeceğim. Ama kötülük yaparlarsa yok. Hak kılıcı çıkartmadıkça kılıcımı kınında tutacağım. Vermek için bir yer görmediğim müddetçe görmeyinceye kadar da vereceğim. Ta ki artık verecek yer kalmayınca tamam. O zaman verecek kimse yok. Anlaşıldı? Tamam. Kâlallahu Teâlâ, Cenab-ı Rabbil Âlemin buyurdu. Letüblevünne fî emvâlikum ve enfusikum. Letüblevünne, elbette imtihan olanacaksınız. Deneneceksiniz. İmtihan olunacaksınız. Fî emvâlikum ve enfusikum. Mallarınız hakkında, canlarınız hakkında ne yapılacaksınız? Deneneceksiniz. Anladın? Evet hocam. Ve son misal, vallahi Allah'a yemin olsun, inni muhakkak ki ben le'ehu himmetin, himmet sahibiyim, himmet sahibiyim, himmetin kardeşiyim, âli himmetim yani ben, tamam mı, âli himmet, himmetim yüksek olandır, hedefi yüksek olan kişiyim, tesmu, o hedef, o himmet yüceltir, ilel mecdi, şerefe yükseltir ve la tefturu ve zayıflamaz. Yani öyle bir himmet ki tesmu yüceliyor ilel mecdi, şerefe doğru yücelen ve la tefturu ve zayıflamayan bir himmet sahibiyim. Hedefim büyük. Şerefe yükselen bir hedef sahibiyim. Efendim gevşeklik göstermeyen bir himmet sahibiyim. Âli himmet derler böyle insana. Âli himmet. Himmeti âli, yüce yani. Hedefi yüksek. Tamam mı? Adam sormuş oğluna. Oğlum sen ne olacaksın demiş. Baba demiş. Senin gibi alim olacağım. Anlaşıldı. Sen hiçbir şey olmayacaksın dedi. Niye? Ben Hazreti Ali gibi alim olacağım dedim. Bu kadar alim oldum. Sen diyorsun ki ben senin gibi olacağım. Demek sen hiçbir şey olmayacaksın. Himmet ne olacak? Böyle yüksek olacak. Öyle bir himmet ki mecde yükseliyor. Beni yani mecde götürecek ve gevşek olmayan, zayıf olmayan ve şerefe doğru yücelen bir himmetin sahibiyim ben. Hedefin sahibi. Şimdi bu da bitti. Peki. Buralarda bak kaç tane tekrar var. Vallahi kasem var, inne var, le'ehu derken lam var değil mi? Hep tekit edatları var. Peki. İza teemmelte, düşündüğün zaman, el emfilete, el mütekaddimete, geçen örneklere baktığın zaman, vecetteha, onları bulursun, ahbaran, hepsi haberler. Değil mi? Haber neydi? Evet. Kavlun yasihhu en yukali likaili innehu sadikun fi ev kâdibun fi. Değil mi? Haber oydu. Ma yahtemilu sıdka vel kezibe. Sıdka ve kezibe ihtimali olan cümlelere haberi cümleler denir. Bu da haber hepsi. Ve vecetteha, bu haberleri bulursun fittaifetil, evet bu örnekleri bulursun fittaifetil ula, birinci taifede, birinci kısımda haliyeten min edevati tevkidi, tekit edatlarından hali bulursun. Var mı tekit edatı? Yok. Ve fit taifeteyni el ahireteyni, son iki taife, kad ya'lemullah innel bina le u'milenne le tublevunne vallahi, bunlar ne olarak bulursun bunları da? Müekkedeten, bunlar tekit edilmiş değil mi? Oradaki haberler tekit edilmiş. Bi müekkidin ev müekkideyni ev ektara, bir tekit edatı var, iki tekit, daha fazla tekit edatları var. Femes sirru, sır nedir, incelik nedir? Fi hâzel ihtilaf, bu ihtilaftaki incelik nedir? İzâ bahâste, araştırma yaptığın zaman, lem tecid, bulamazsın, lidâlike, bunun için sebeben, hiçbir sebep bulamazsın. Siva ihtilafi hâlil muhatabi, muhatabın halinin farklı olmasının dışında bir sebep bulamaz. Niye kelam tekitsiz geliyor? Demek hali zihindir. Zihni boş hükümde. Zihninde tereddüt var. Bir tekit edadı gelir. Zihninde inkar var. Ona göre ne gelir? Tekitli kelam gelir. Anlaşıl? Tamam. Evet. Fi külli mevtunun her yerde muhatabın durumunun değişikliğine göre ne yapmış? Kelamın şekli değişmiş. Fehüve o muhatap fi emsileti taifetil ula birinci bölümdeki örneklerde nedir? Halil zihni. Zihni boştur. Neyden? Min madmunil haber. Haberin mefhumundan. Haberin manasından zihni boş. Ve lidalike işte bundan dolayı lem yara görmedi. El mütekellimu mütekellim haceten ihtiyaç görmüyor. İla tevkidil hükmi. Hükmü tekit etmeye ihtiyaç görmüyor. Kim için? Lehu muhatap için. Felka söyledi hü ona. Felka ilka etti hü o haberi. İleyhi o muhataba. Muhataba haberi söyledi. Mütekellim nasıl söyledi? Ne şekilde söylüyor? Haliyen, hali olarak neyden? Min edevati tevkidi, tekit edatlarından hali olarak söylüyor. Ve yüsemme hâzet darbu minel ehbari. Haberlerden bu neve, bu çeşide ne deniyor? İsim veriliyor. Ne diye? İptidaiyen, buna iptidai kelam, iptidai haber denir. Anlaşıldı bu? Evet hocam. Peki. Emma fit taifeti saniyeti, ama ikinci bölüm, ikinci kısımdaki örnekler. Kale Ebu Temmam diyor. Değil mi? O. Evet. Şey, Kale Ebu Temmam diyorum. Yok. Kale Allah-u Teala kad ya'lemullahu mu'avvikine minkum. Bir o. Bir de innel bina ila men hedde canibu. Oralara bak. Fel muhatabu lehu. فالمخاطب خطاب edilen لو kendisine, evet, kendisine hitap edilen kişi, فالمخاطب خطاب edilen لو kendisine hitap edilmiş olan لو kendisine neyle? Bil hükmi, hükümle kendisine hitap edilen kimse, evet, فالمخاطب muhatap له, o muhatap için vardır bil hükmi, hükümle ilgili muhatap da vardır. İlmamun kalilun. Az bir ilmam. Yani bir yönelme var. Yani bir ilgisi var muhatabın. Fel muhatabu muhatab lehu, mukaddem haber yaptık. Lehu o muhatap için vardır. Bil hükmü, hükümle ilgili ilmamun kalilun. Az bir, yani az bir ilgisi var ama yemtezicu bir şekki. Şüpheyle karışık oluyor. Yemtezicu kaynaşıyor neyle? Bir şekki, şüpheyle karışık bir ilmamı var. Tamam mı? Kastı var yani. Haberle ilgili bir şeysi var muhatabın. Ama az bir şüphede karışmış ona. Şüphesi var. Velehu ve o muhatap için vardır. Teşevvufun ve bir bekleyiş var. Bir yöneliş var. Teşevvufun, bazı nüshalar teşevvuf fe ile, teşevvuf ile, teşevvufe ile gözetleme, bekleme, yönelme. Bazen de teşevvuk, bir de kaplı olursa o da aynı. Bekleme, arzulama demektir. Velehu ve muhatap için vardır. Teşevvufun ila ma'rifetil hakikati. Hakikatin ne olduğunu öğrenmeye, bilmeye bir yönelme var. Ne olacak acaba? Tamam mı? Buna da ne var? Bir yöneliş var. Ve fi misli hadil hali, bu gibi durumda yahsunu, güzel olur en yulka ileyhi, muhataba söylenmesi, el haberu, haberin söylenmesi, ve aleyhi ve o haberin üzerine vardır mishatun minel yakin. Yakini ifade eden bir edatın bulunmasıyla beraber. Misha bir dokunuş yani. Mesh diyor ya, bir dokunma. Bir dokunma, bir nevi bir dokunma da olacak. Minel yakini. Yakini, kesinliği ifade eden bir edatın bulunmasıyla. İteclu. Ne yapacak? İzhar edecek. Lev ona neyi? El emre işi. Ve tedfev ve def edecek. Anhu ondan eşşübhete şüpheyi ondan. Kad ya'lemullah. Ey Müslümanlar. Muhakkak Allah biliyor. Allah bilmiyor mu acaba bu münafıkları? Kad ya'lemullahul muavvikine minkum. Vel kailine li ihvanim helumme ileyna. Değil mi? Şimdi adam düşünüyor, bina bir tarafı yıkıldı mı ne olur? İnnel binae izâ men hedde canibu lem ye'men en nâsü en yen hedde bâkihi. Tamam? Ve lidâlik işte bundan dolayı câe geldi. El kelâmu fil misâli thâlifi. Üçüncü örnekte kelam geldi. Ne olarak geldi? Müekkeden. Tehkitlenmiş olduğu halde geldi. Neyle? Bir kat. Kad ile tekitlenmiş bak. Kad ya'lemullah. Muhakkak Allah biliyor. Hiç korkmayın. Şüphe etmeyin. Siz düşünüyorsunuz acaba Allah bu münafıkları biliyor. Muhakkak biliyor. Şüpheniz olmasın. Anladın? Ve fir rabi'i dördüncü örnekte de geldi. Müekkeden bi inne. İnne ile tekitlenmiş. İnnel binâe. اِذَا مَنْ هَدَّ جَانِبُهُ لَمْ يَأْمَنِ النَّاسُ اَنْ يَنْهَدَّ بَاقِهِ. Anlaşıldı? Ve يُسَمَّ هَذَا الدَّرْبُ. Bu darbada isim veriliyor. Talebiyyen. Bunlar da ne denir? Talebi. Çünkü zihindeki kuşkuyu ne yapıyor? Bertaraf ediyor. Kaldırıyor. Muhatabın isteğine de cevap vermiş oluyor. Amma fit taifetil ahireti. Amma son bölümdeki örneklere gelince fel muhatabu münkirun. Muhatap münkirdir. Lil hükmi, hükmü münkirdir. Cahidun lehu, onu inkar edicidir. Hükmü kabul etmiyor. Ve fi misli hadhil hali. Bu gibi durumda yecibu, gerekir en yudammene, içertilmesi, koltuklatılması, el kelamu, kelamın içine girdirilmesi gerekir. Min vesaili takviyeti ve tevkidi, tekit ve güçlendirme vasıtalarından kelamın içine alması gerekir. Kelamın ne yapması lazım? Tazammül etmesi, içine alması, kelamın içine girdirilmesi. Kelam mütazammen olması lazım. İçeriğinde bulundurması lazım. Neyi? Tekit edatlarını. Tamam. Bak. Le'u'milennelline ve le'ukrimennel khassa ve le'u'midenne seyfi ve le'u'tiyenne hatta ve le'u'tiyenne. Tamam. Bunun gibi. Neyi içine, kelam içine katması lazım? Tekit edatlarından neyi katması lazım içine? Koltuklaması lazım. Efendim, kelamın içine nelerin sokulması lazım? Ma yetfe'u inkâral muhatabi. Muhatabın inkarını kaldıracak takviye edatı ve yed'uhu ve onu sevk edecek ile teslimi kabullenmeye götürecek tekit edatları gelmesi lazım. Ve yecibu, vacib olur en yekûne zâlike, bu efendim muhatabın inkarını kaldıracak, onu kabullenmeye götürecek olan o tekit edatlarından kelamın koltuklatılması gereken o tekit edatı ne kadar olması lazım? Bir kadril inkari, inkara göre kuvveten ve dafen. İnkar güçlüyse çok tekit. İnkar zayıfsa az tekit. Anlaşıldı? Ve lezalike ca'el kelamu fil misaleynil hamisi ve sadisi. 5 ve 6. örneklerde kelam gelmiş. Nasıl gelmiş? Müekkeden tekitlenmiş olduğu halde bir müekkideyni. İki tekit edici edat var orada. Le'u'milenne. Kasem var, lam-ı tekit var. Değil mi? Kasem var, lam, bir de nun-u müşeddede var. Bir müekkideyni. İki tekit ediciyle tekitlenmiş olarak gelmiş. Peki onlar nedir? Huma, o iki tekit de el kasemu ve nunut tevkid. Biri tekit nunudur, diğeri de söyle kasem. Emma filmi şey de öyle letüblevünne. Bak letüblevünne. Lam var. On lam-ı muvatta lil kasem deniyor. Vallahi letüblevünne demektir. Mukadder kasem var orada. Tamam. Emmel misalil ehiri, ama son misal. Fekad ferada eşşairu, şair varsaydı ki ennel inkara akva. İnkarın çok güçlü olduğunu kabul etti. Karşısındaki adamlar sanki onu inkar ediyorlar, onun durumunu. O da diyor ki vallahi inni le ehu himmetin tesmu ilel mecdi ve la tefturu. O da inkarlarına göre tekit getiriyor. Ve lihada, işte bundan dolayı ekkede şair tekit etti hü kelamı bi selasi edevatin. Üç edatla tekit etti. Nedir onlar? Hiye el kasemu kasem vallahi ve inne inne inni vellamu lam le ehu himmetin. Ve yüsemme hadıddar bu. Bu kısımdaki haberlere de isim veriliyor. Ne diye? İnkariyen. Bunları da inkari denir. Ve li tevkidil haberi. Haberin tekidi için vardır. Edevatun kesiratun. Çok edatlar vardır. Seneti inde zikril kavaidi. Kaideleri zikrettiğimizde getireceğiz, söyleyeceğiz. Neyi? Ala taifetin salihatin minha. Bu tekit edatlarından her birine elverişli olanın ne yapacağız? Orada yeri geldikçe zikredeceğiz. Anlaşıldı? Nemudeç. Evet, nemudeç. Fi ta'yin edrubil haberi ve edevati tevkidi. Tekit edatlarını belirleme ve haberin kısımlarını tayin etmekte örnek. Kale Ebu'l-Atahiye. Ebu'l-Atahiye diyor bak. İnni ra'aytu avakibeddünya feterektu ma ehva lima ahşa. İnni muhakkak ki ben ra'aytu gördüm. Avakibeddünya. Dünyanın neticelerini, sonuçlarını gördüm. Feterektu. Bıraktım, terk ettim. Ma ehva lima ahşa. Tamam mı? Korktuğum şeyi arzulamayı ne yaptım? Terk ettim. Neden korkuyorsam onu istemeyi bıraktım yani. Terk ettim onu. Peşine düşmedim onu. Şimdi burada cümle nedir? İnni ra'aytu. Haberin darbı nedir? Talebidir. Tekit edatı nedir burada? İnni. Feteraktu ma ehvalime akşa. İptidai kelamdır. Tekit edatı yoktur. Anlaşıldı. Kale Ebu't-Tayyib. Ebu't-Tayyib diyor. Ala kadri ehlil azmi te'til azaimu ve te'ti ala kadril kirami el mekarimu ve tekburu fi ayni sagiri sigaruha ve tasburu fi ayni azimi azaimu. Ala kadri ehlil azmi. Azimet ehlinin miktarına göre. Yani gayret ehlinin gayretine göre te'til azaimu. Gayretler ona göre gelir. Tamam mı? Gayretler ona göre. Ne kadar gayret, o kadar himmet. Değil mi? Ne kadar çaba, o kadar ne doğrarsan tabağına, o gelir kaşığına. Tabağı doğrayacaksın ki kaşığına gelsin. Ne ekersen onu biçersin. Ve te'ti ala kadril kirami. Keremliliğin, değerlilerin kadri üzerine de gelir el mekarımı iyilikler. İyilikler, cömertlikler de cömertliklerin miktarlarına göre gelir. Ne kadar cömertlik edersen o kadar cömertlik gelir. Ve tekburu büyük olur. Fi ayni sagiri, küçüğün gözünde büyüktür. Sigaruha, tamam mı? Sigaruha, o iyiliklerin küçükleri, küçük iyilikler, basit iyilikler yani. Efendim, küçüğün gözünde büyük olur. Basit insanların gözünde basit iyilikler çok büyük olur. Ve tasvuru küçük olur, basit olur. Fi aynil azimi, büyüğün gözünde de küçük olur. El azaimu, büyük iyilikler. Büyük iyilikler efendim büyüğün gözünde küçüktür, basittir. Ama küçük, basit insanların gözünde ise küçük iyilikler büyük olur. Evet. Ala kadri ehlil azmi diyor. azimet ehlinin, gayret ehlinin gayretlerine göre gayretler meydana gelir. Ala kadri ehlil azmi iptidaidir. Ve te'ti ala kadril kirami, o da iptidaidir. Bak, telefon çaldı da hocam. Bak. Ve te'ti ala kadril kirami el mekarimu, bu da nedir? Bu da iptidai kelamdır. Ve tekburu fi aynis sagiri sigaruha, bu da iptidaidir. Ve tasuru fi aynil azimi azayimu, bu da iptidai kelamdır. Tamam. Kale Hassan ibn Thabit'in, Hassan bin Sabit radıyallahu anh, sahabilerden değil mi? Sahabe-i kiramdandır, peygamberimizin şairi. Ve inni lahulvun, muhakkak ki ben tatlı, neşeliyim. Muhakkak ki ben tatlıyım, neşeliyim. Ta'terini, bana arız olur. Meraratun, bazen bir acılık da bana gelir. Ve inni, ve muhakkak ki ben leterrakün, elbette terk edeceğim. Lima lem uavvedi, alıştırılmadığım şeyleri ben muhakkak terk ederim. Bilmediğim işlere ne yapmam? Girmem. Alıştırılmadığım işleri, alışa gelmeyen, bana alışmamışım, alıştırılmadığım şeyleri ben muhakkak terk ederim. Niye? Sonunda bir acılık çıkabilir. Tamam. Şimdi ve inni lehulvun diyor bak. Ve inni lehulvun ta'terini meraretin. Bu inkari kelamdır. Tamam mı? Muhatap münkir kabul ediyor muhatabını, ona göre söylüyor. Kelamın darbı inkaridir. Tekit edatı inne ve lamdır. Ve inni leterrakün, ve inni muhakkak ben leterrakün, elbette terk edeyim, bu da inkar kelamdır. Tamam. Kâle el-Urracani, Urracani diyor, inna lefî zemenin mel'âne min fiteni, felâ yu'âbu bihi mel'âne min feraki. İnna muhakkak ki biz lefî zemenin, biz bir zamandayız ki mel'âne min fiten, fitnelerin bol, dolu olduğu bir zamandayız. Fela yu'abu bihi, bu zamanda ayıplanmaz. Mel'anu, dolu olan kişi neyden dolmuş? Min feraki, korkuyla dolu olan kimse ayıplanmaz. İnna lefî zemanin, inna lefî zemenin inkari kelamdır. İnne tekit edatı, lefî derken lam tekit edatı. Fela yu'abu, bu da iptidai kelamdır yani. Tamam, tekit edatı yok orada. Kale lebit, şair lebit dedi. Ve laqad alimtu letatiyanna maniyati innal manaya la titishu sihamha. Ve laqad alimtu, muhakkak ki andolsun ben bildim. Letatiyanna, elbette gelecek. Maniyati, benim ölümüm gelecek. Bir gün öleceğim. Bunu ben anladım, bildim. İnnel menaya, muhakkak ki ölümler, nasıl bir şeydir ölümler? La tadishu la tuhtil, şaşmaz. Hata etmez. Sihamu'a, onların okları şaşmaz. Ölüm oku şaşmaz. Atılan oklar şaşar ama ölüm oku şaşmaz. Hedefini bulur. Ve lekad alimtü, inkarı kelamdır. Sanki inkar ediyorlar muhataplar. Onlara söylüyor. İnkaridir. Kasem var. Kat var. İnnel menaya latı. Bu da talebidir yani. Talebidir. Tamam mı? Muhatapların zihnindeki tereddütü kaldırıyor. Tekid edatı innedir. قال النابغة الزبياني, نابغة الزبياني, ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب. ولست, olmadın diyor, بمستبق, bırakan değilsin, bırakmadın. أخا, bir kardeş, bir dost bırakan bir kimse olmadın. Etrafına bir tane arkadaş, kardeş bırakmadın. La telummuhu, onu cem etmiyorsun. Neyle dolayı? Ala şa'asin, dağınıklığı üzerine onu cem etmiyorsun. Yani bir adam dağınık mı? Hoş değil mi? Yanına tutmuyorsun onu. Arkadaşlığını bozuyorsun. Diyor ki Yani bir arkadaşının dağınıklığı üzerine o arkadaşını cem etmiyorsun. Hiçbir tane arkadaş, kardeş bırakmadı. Herkesi dağıttın. Eyyur ricali, adamların hangisi el mühezzebu? Mühezzeptir. Dört dörtlük arkadaştır. Dört dörtlük adamdır. Her yönden tehdip edilmiş, arındırılmış, altın gibi 24 ayar. Kim var? Öyle adam bulamazsın. Şahsi olacak, kusuru olacak. Onları kusurlarıyla beraber ne yapacaksın? Kabul edeceksin. Yani sen yanında bir tane arkadaş barındırmıyorsun. Efendim. Yani adamın biraz ayağı sürçtü, hemen yanından kovuyorsun. Kimseyi bırakmıyorsun. İyi ama söyle ki diyor. Söyle ki insanlar içerisinde kamil olan, hiçbir aybı bulunmayan kim var? Böyle biri var mı yani? Yok. Evet. Veleste bir müstebkin. Bak burada bu talebidir. Kafasındaki muhatabın tereddütü ne yapıyor? Kaldırıyor. Talebi kelamdır. Zahit olarak ba harfi ceri gelmiş. Bak veleste bir müstebkin. Peki son misalimiz. Kale şerif erradî. Şerif erradî diyor ki قَدْ يَبْلُغُ الرَّجُلُ الْجَبَانُ بِمَالِهِ مَا لَيْسَ يَبْلُغُهُ الشُّجَاعُ الْمُعْدِمُ قَدْ يَبْلُغُ Muhakkak ulaşır. اَرَّجُلُ الْجَبَانُ Korkak adam da ulaşır بِمَالِهِ Malıyla muhakkak ulaşır. Nereye ulaşır? مَا لَيْسَ يَبْلُغُهُ Ma o dereceye yükselir, o oraya varır ki leyse yebluğu, ona ulaşır değil. Eşşuca'u, cesaretli adam ama el-mu'dimu, fakir. Cesaretli, fakir adamın ulaşamadığı yere korkak adam malıyla ne yapar? Ulaşır, çıkar. Kad yebluğur racülül cebanu, talebidir. Tekit edatı da orada nedir? Şöyle, tekit edatı da orada kattı. Tamam. Bu da böyle. Evet.